اب اس سے اگلی ہدایت، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ. جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ اس صورت میں وہ اصول اور ضابطے دیے گئے ہیں زندگی کے، جن کو اپنا کر انسانوں کے باہم تعلقات اچھے ہوتے ہیں. اور پچھلی آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان. جس کے دل میں ایمان کی خوبصورتی آ جائے، اس کے انسانوں سے تعلقات خود بخود اچھے ہونے لگتے ہیں. اب یہاں پر ایک اور چیز بتائی گئی کہ اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو تم اس منظر سے لطف نہ اٹھاؤ، مزے نہ لو، یا بے نیاز بن کے نہ گزر جاؤ، لا تعلقی نہ ظاہر کرو، یا پھر تعصب کا ثبوت نہ دو کہ ان میں سے جو اپنا ہے میں اس کا ساتھ دوں گا جو میرے رشتہ دار ہیں یا دوست ہے یا برادری میں سے ہے، اور دوسرا چاہے وہ حق پر ہی ہو میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا. جیسے دور جاہلیت میں کہا کرتے تھے لوگ، ان کی نمائندگی ایک شاعر کرتا ہے، وَهَلْ أَنَا إِلَّا مِنْ غَزِيَّةَ إِنْ غَوَتْ غَوَيْتُ وَإِنْ تَرْشُدْ غَزِيَّةَ أَرْشُدِي. یہ جاہلی دور کے شاعر کا ایک شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ میں غزیہ قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، اگر وہ گمراہ ہوگا تو میں بھی گمراہ ہوں گا، میں بھی گمراہی پسند کروں گا، اور اگر غزیہ ہدایت پا گئے تو میں بھی ہدایت پر آ جاؤں گا. نہیں، اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا. اسلام کیا سکھاتا ہے؟ کہ جو حق پر ہے اس کا ساتھ دو. اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں، یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ نہیں کہا گیا جب لڑیں، کہا گیا اگر لڑیں، یعنی یہ روز کا معمول نہیں، اگر کبھی ایسا ہو جائے تو پھر دیکھ دیکھ کر خوش نہ ہو کہ اچھا ہے یہ لڑ رہے ہیں اور ہم موج کریں یا فائدہ ہم اٹھا جائیں، ان کو لڑتے چھوڑ دو. نہیں، اصلح ہو، صلح کراؤ، بینہما ان کے درمیان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس کا اجر نماز، روزے، حج، زکات، صدقے وغیرہ سے بہتر ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا، اصلاح ذات البین، لوگوں کے درمیان صلح کرانا، لڑے ہوئے ناراض لوگوں کو منانا، ایک دوسرے کے قریب لانا، نہ کہ اس کے مقابلے میں فتنہ بھڑکانا. اور فرمایا، جو چیز مون ڈالتی ہے یہ نہیں کہ جیسے اس طرح بالوں کو، بلکہ دین کا صفایا کر دیتی ہے، وہ ہے باہمی تعلقات کی خرابی. یعنی باہمی تعلقات کی خرابی صرف دنیاوی طور پر نقصان دہ نہیں کہ بے برکتی ہو جاتی ہے، بلکہ دین کا بھی صفایا کر دیتی. تو معاشرتی اصلاح اسی وقت ہو سکتی ہے جب باہمی تعلقات مسلمانوں کے اچھے ہوں. اس میں سراسر نقصان ہے دین کا، دین والوں کا، اگر ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہے. اور اگر ہو جائے کسی وجہ سے تو اس کو مزید ہوا نہ دو، کیا کرو؟ اسے ختم کرانے کی کوشش کرو. صحیح حدیث میں ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ ظالم ہو خواہ مظلوم. حضرت انس نے پوچھا کہ مظلوم ہونے کی حالت میں تو ظاہر ہے، لیکن ظالم ہونے کی حالت میں کیسے مدد کی جائے؟ آپ نے فرمایا، اسے ظلم سے باز رکھو، یہی اس کی مدد کرنا ہے، کہ ہر حال میں بھائی کی مدد کرو، اگر مظلوم ہے تو بھی اور اگر ظالم ہے تو بھی، اسے روکو ظلم سے تاکہ اس کا بھلا ہو، ورنہ نقصان اٹھائے گا اگر وہ ظلم پر قائم رہا. فَإِمْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر اگر زیادتی کرے ان میں سے ایک دوسرے پر. اور یہاں بغاوت کا معنی جو ہے وہ عام چھوٹی موٹی زیادتیوں کے لیے نہیں ہے، اس کو ایک بڑے سناریو میں بھی لیا جائے گا، کہ جیسے ایک خلیفہ کا چناؤ ہوا اور کچھ لوگ اس سے بغاوت کر لیتے ہیں، اور وہ خلیفہ جو ہے وہ نیک بھی ہے اور وہ شرائط پوری بھی کرتا ہے، اور پھر محض ذاتی اناد اور ذاتی رنجشوں کی بنا پر اس قسم کے جھگڑے کرنا کہ نوبت قتال تک آ جائے، تو پھر کیا حکم ہے؟ فقاتل اللتی تبغی، تو جنگ کرو اس سے جو بغاوت کر رہا ہے، جو زیادتی کر رہا ہے. حتی تفیع الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ جائے. اب دیکھیں نا، لڑائی دیکھ کر دو طریقے ہو سکتے ہیں، ایک طریقے آپ غیر جانبدار بن جائیں اور ایک یہ ہے کہ آپ دخل دیں، لیکن جب دخل دیں تو پھر کسی عصبیت کے تحت اپنوں سے مل کر غیروں سے نہ لڑیں، بلکہ ان لوگوں کا ساتھ دیں جو حق پر ہو، اور جو گروہ حق سے دور ہو رہا ہو اس کا رخ حق کی طرف پلٹائیں. حتی تفیہ الی امر اللہ، تفیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلٹنا، فیصلے کے آگے جھکنا. اور امر اللہ سے مراد کیا ہے؟ صلح کا فیصلہ. یعنی صلح کا حکم. فَإِن فَاءَتْ پھر اگر وہ پلٹ آئے, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ تو صلح کرا ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ. یعنی باغی گروہ اگر بغاوت سے باز آ جائے تو عدل و انصاف کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں دونوں گروہوں میں صلح کرا دو. وَأَقْسِطُوا اور انصاف کرو, اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, کیونکہ اگر انصاف نہیں ہوگا تو پھر صلح زیادہ باقی نہیں رہ سکے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دنیا میں جو عدل و انصاف کرتے رہے وہ موتیوں کے منبروں پر رحمان عز و جل کے سامنے ہوں گے, اور یہ بدلہ ہوگا ان کے عدل و انصاف کا. ایک اور حدیث میں ہے مسلم کی, یہ لوگ ان منبروں پر اللہ کی دائیں جانب ہوں گے, یہ اپنے فیصلوں میں, اپنے اہل و عیال میں, جو کچھ ان کے قبضے میں ہے اس میں عدل و انصاف سے کام لیتے تھے. یعنی عدل و انصاف صرف لڑنے والوں کے درمیان نہیں بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں. وَأَقْسِطُوا اور انصاف کیا کرو, اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ کہ بے شک مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں, یا مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ تو اصلاح کراؤ اپنے بھائیوں کے درمیان. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم رحم کیے جاؤ, تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو. یہ ہے رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ, جس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے دل میں ہمدردی رکھتا ہے, جس طرح خون کے رشتے باہم ایک دوسرے کے لیے نرم ہوتے ہیں, اسی طرح ایمان کی وجہ سے جو رشتہ داری قائم ہوتی ہے اس میں بھی ایک دوسرے کے لیے ہمدردی, شفقت اور محبت کے جذبات پائے جاتے ہیں. انما المؤمنون اخوہ, مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. ایک مومن کا دوسرے مومن سے کون سا رشتہ ہے؟ جیسے ایک خاندان کے اندر ایک بھائی کا دوسرے بھائی سے, وہ خونی رشتہ ہے, یہ ایمانی رشتہ ہے, اور ایمانی رشتہ خونی رشتے سے کم نہیں ہے. ایمان کی حفاظت ہی اس طرح ہو سکتی ہے کہ تم اس رشتے کی پاسداری کرو, اس میں خلل نہ آنے دو. انما المؤمنون اخوہ, مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ پوری دنیا کے ایمان والے, کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے, خواہ وہ کسی بھی ملک میں رہتے ہوں, کسی بھی علاقے میں رہتے ہوں, وہ سب آپس میں کیا ہے؟ ایک دوسرے کے بھائی. کوئی رنگ, نسل, زبان, کسی بھی چیز کا اختلاف جو ہے, یہ ان کی باہم محبت کے راستے میں حائل نہیں ہوتا یا نہیں ہونا چاہیے. ایک عالمگیر برادری قائم ہوتی ہے. حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تین باتوں پر بیعت لی, تین باتوں پر بیعت لی. ایک یہ کہ نماز قائم کروں گا, دوسرا یہ کہ زکات دیتا رہوں گا, تیسرا یہ کہ ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا, ہر مسلمان کا خیر خواہ. اچھا, ہماری خیر خواہی کس کے لیے ہوتی؟ جس سے ہماری کوئی دوستی ہو, کوئی تعلق ہو, کوئی مفاد ہو, غیر کے لیے نہیں. سلام تک نہیں کرتے اور کیا کریں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے. کر رہا الیکم الکفر والفسوق, تو گالیاں دینے والے پھر اس کیٹیگری میں کیسے آئیں گے؟ لیکن کس صورت میں جنگ کی جا سکتی ہے؟ جب وہ بغاوت کر رہا ہو. اور کس لیے کی جائے گی؟ کہ بغاوت چھوڑ کے واپس صلح کی طرف پلٹے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان, مال اور عزت حرام ہے. حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, وہ اس پر ظلم نہیں کرتا, اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا, اس کی تذلیل نہیں کرتا. ایک آدمی کے لیے یہی شر بہت ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے. یعنی کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی کو حقیر سمجھے, اسے ذلیل کرے. یہ اس کی اپنی برائی پر دلیل ہے. حضرت سہل کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اہل ایمان کے گروہ کا ایک مومن کے ساتھ تعلق ایسا ہی ہے, یعنی اہل ایمان کا گروہ جو ہے اس کے ساتھ ایک مومن کا تعلق ایسا ہی ہے جیسا جسم کے ساتھ سر کا ہوتا ہے. وہ اہل ایمان کی ہر تکلیف کو اسی طرح محسوس کرتا ہے جس طرح سر جسم کے ہر حصے کا درد محسوس کرتا ہے. کہیں بھی آپ کو تکلیف ہو اس کا اثر سر پہ جائے گا, چکر آئیں گے, درد ہوگا, نیند نہیں آئے گی, کیونکہ دماغ ہے نا, تو دماغ بھی ایک ساتھ کنیکٹڈ ہے ساری تکلیفیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومنوں کی مثال آپس کی محبت, وابستگی اور ایک دوسرے پر رحمت اور شفقت کے معاملے میں ایسی ہے جیسے ایک جسم کی حالت ہوتی, کسی ایک عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا آپ کے پاؤں میں تکلیف اور آپ کہیں ہوتی رہے میں تو سو رہی ہوں, مجھے کیا پرواہ, آپ سو ہی نہیں سکتے. تو مومن تو وہ ہے جو دوسرے کی تکلیف پہ ایسے ہی تڑپ اٹھے جیسے اپنی تکلیف پہ تڑپتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومن ایک دوسرے کے لیے ایک دیوار کی اینٹوں کی طرح ہوتے ہیں, ایک حصہ دوسرے سے قوت پاتا ہے. کب قوت پاتا ہے؟ جب وہ جڑ کے رہتا ہے, ان میں اتفاق ہوتا ہے. اگر الگ الگ اینٹیں رکھی رہیں تو اس سے دیوار نہیں بنتی, عمارت نہیں بنتی. یہ ساری اینٹیں جو لگی ہوئی ہیں اس عمارت کے لیے, اگر یہ کہیں ڈھیر پڑا ہوتا تو آپ اس کے نیچے بیٹھ سکتے تھے؟ نہیں. جب ان کو صحیح معنوں میں اپنی جگہ چن دیا جاتا ہے تو اس سے خوبصورت عمارت وجود میں آ جاتی جس کا صدیوں فائدہ ہوتا رہتا ہے. ورنہ اگر ڈھیر پڑا ہے تو پڑا رہے گا, سالوں پڑا رہے گا, کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اور یہاں جو فاصلہ بین اخویکم کی بات ہے, تو اس سے مراد یہ نہیں کہ صرف اگر دو سگے بھائی آپس میں لڑ رہے ہوں تو اس وقت صلح کرا دی جائے. یہاں مراد دو گروہ ہیں مسلمانوں کے جن کے درمیان کوئی اختلاف اس نوبت کا یا اس درجے کا ہو جائے کہ ایک دوسرے سے لڑائی شروع ہو جائے. یعنی مومنوں کا تعلق آپس میں رحما و بینہم کا ہوگا. اور مومن ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی دو لوگ لڑ رہے ہیں اور وہ بیٹھ کے انجوائے کرے, اس لڑائی کو تماشے کی طرح دیکھے. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. ویسے تو آپ دیکھیں کہ اللہ کی رحمت ایمان والوں کے لیے ہے ہی, لیکن جب وہ رحما و بینہم ہوں گے تو اللہ کی رحمت بھی زیادہ آئے گی. لعلکم ترحمون کب ہوگا؟ جب کیا صفت پیدا ہوگی ان کے درمیان؟ رحما و بینہم کی. اچھا آپ دیکھیے کہ ایک طرف تو یہاں پر آیا ہے کہ مسلمان سے جنگ کرنا کفر ہے, اور دوسری طرف کہا باغی گروہ سے جنگ کرو. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بعض اوقات مسلمان ہوتے ہوئے بھی ایک مسلمان دوسرے کے سامنے مد مقابل آ سکتا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام ایک دوسرے کے مد مقابل آئے. یعنی بلا وجہ مسلمان سے جنگ کرنا منع ہے, لیکن اگر قتال کی بنیاد بغاوت ہے تو پھر جائز ہے. اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ باغی گروہ کو بھی مومن ہی قرار دیا گیا ہے قرآن پاک میں. یعنی اس بغاوت کی وجہ سے اس کا ایمان نہیں چلا جاتا, یا کسی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اس کا ایمان ختم نہیں ہو جاتا. ہاں یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. اچھا یہ جو سبجیکٹ ہے, اس وقت میرا موضوع تو نہیں ہے, لیکن تھوڑی سی بات یہاں پر ہو جائے کہ کئی مسلمانوں کی باہم جنگ کی بات ہو رہی ہے نا یہاں, کہ بعض لوگ اس سے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان باہم کیوں جنگ ہوئی. مثلا حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا, یہ کیا تھا, اس کی کیا حیثیت ہے, دونوں کے اتنے فضائل ہیں, اتنی اہمیت ہے. بعض اوقات اجتہادی طور پر انسان ایک چیز کو پریفر کرتا ہے, دوسرا دوسری چیز کو, اور وہ چیز ایک بڑے اختلاف کا بھی سبب بن جاتی ہے. تو اس کے بارے میں ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ جب بڑوں کے بیچ میں کوئی بات ہو جائے تو ہمارا طرز عمل کیا ہو؟ تو علامہ ابن فورت کہتے ہیں کہ ہمارے بعض ساتھیوں نے کہا کہ صحابہ کرام کے درمیان جو مشاجرات ہوئے, یعنی باہم اختلافات ہوئے, ان کی مثال ایسی ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے درمیان پیش آنے والے واقعات کی. ان کے آپس کے اختلافات کے باوجود ولایت اور نبوت کی حدود سے خارج وہ نہیں ہوئے, اور یہی حیثیت صحابہ کرام کے بیچ میں اختلافات کی ہے. اسی طرح علامہ محاسبی کہتے ہیں, جہاں تک اس خون ریزی کا معاملہ ہے تو اس کے بارے میں ہمارا کچھ کہنا مشکل ہے, کیونکہ اس میں خود صحابہ کے بیچ میں اختلاف تھا. حضرت حسن بصری سے صحابہ کے باہمی جھگڑوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ایسی لڑائی تھی جس میں صحابہ موجود تھے اور ہم غائب تھے, وہ پورے حالات کو جانتے تھے, ہم نہیں جانتے. جس معاملے پر تمام صحابہ کا اتفاق ہے ہم اس میں ان کی پیروی کرتے ہیں, جس معاملے میں ان کے درمیان اختلاف ہے ہم اس میں خاموشی اختیار کرتے ہیں. اور اصل بات کیا ہے؟ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. وہ ایک جماعت ہی گزر گئی, ان کے لیے وہ جو انہوں نے کیا، تمہارے لیے وہ جو تم کرو گے، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے میں ایک کی سائڈ لینا اور دوسرے کو کچھ کہنا، ان باتوں کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہمیں جو سبق دیا جا رہا ہے یا ہمارے لیے جو حکم ہے وہ کیا ہے کہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان مال اور عزت حرام ہے، جان مال اور عزت حرام ہے، یعنی بلا وجہ کسی کی جان لینا یا مال چرانا یا اس کی عزت پہ حرف ڈالنا یا اس کو بے عزت کرنا یہ درست نہیں۔